सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कहां से चलेगा? पृष्ठ संख्या 80, प्रयोजनम से। तो प्रसंग चल रहा है अवयव का। 16 पदार्थों में अवयव एक पदार्थ है, पंचावयव। प्रश्नकर्ता ने 5 अवयवों के अतिरिक्त 5 अन्य अवयवों को स्वीकार किया था, जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन और संशय व्युदास। उसमें से 3 का कथन करके प्रयोजन को लेकर के बताया जा रहा है। प्रयोजनम, प्रयोजनम इति किम, प्रयोजन किसे कहते हैं? तत्व अवधारणम, तत्व का जो अवधारण करना है, जो तत्व है, जो साध्य है, उसका जो निश्चय करना है, और निश्चय करके अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम, और अर्थ साधकस्य वाक्यस्य, जो साध्य रूपी अर्थ है उसको सिद्ध करने वाला जो वाक्य है यानी अनुमान, उस अनुमान वाक्य का फलम, ये फल है कौन? प्रयोजन, परिणाम है। न एक देशः, वो वाक्य का एक देश एक भाग नहीं है, यानी उस फल को बताने वाला साधन रूप में एक भाग नहीं है। अनुमान रूपी वाक्य है जो पंचावयव है, वो पंचावयव जो है एक परिणाम देने वाला है, साध्य को सिद्ध करने वाला है। जो साध्य हमारा है उसको सिद्ध करने के लिए 5 अवयवों का प्रयोग होता है साधनों के रूप में, यानी पंचावयव रूपी वाक्य का एक एक भाग है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उस रूप में एक भाग, एक अंश नहीं है प्रयोजन। प्रयोजन तो उस पूरे वाक्य का फल है, समझ में आ रहा है? यही कहना चाह रहे हैं। प्रयोजनम तो, प्रयोजन क्या है? तत्व अवधारणम, तत्व का निश्चय करने वाला होता है, यथार्थता को प्रकट करने वाला होता है, सत्य को स्पष्ट करता है। इसलिए कहते हैं अर्थ साधकस्य वाक्यस्य, जो साध्य रूपी अर्थ है जिसको हमने सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करने वाला जो वाक्य है अनुमान वाक्य जिसमें 5 अवयव है, उस वाक्य का फलम, वो तो फल बन रहा है कौन? प्रयोजन। न एक देशा, उसका एक भाग नहीं है, उस वाक्य का एक अंश नहीं है। जैसे प्रतिज्ञा एक भाग है, हेतु एक भाग है उस वाक्य का, पंचावयव रूपी वाक्य का, ऐसा प्रयोजन कोई एक भाग नहीं है। प्रयोजन तो फल है, उस पंचावयव रूपी वाक्य का फल है, परिणाम है, पकड़ में आ रहा है? इसलिए वो साधन नहीं बनेगा, साधक नहीं है। नहीं पकड़ में आ रहा है? 5 अवयव है, 5 अवयव मिलकर के क्या करते हैं? साध्य को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना? और जो साध्य सिद्ध होता है वो क्या है? निश्चय। निश्चय ही तो है ना, यथार्थ ही तो सिद्ध होता है, वही तो प्रयोजन है। जो साध्य है जब वो सिद्ध होता है किनसे? इन 5 वाक्यों से, यानी 5 अवयवों से निर्धारित होता है। शब्द अनित्य है, यही तो हमारा प्रयोजन है। शब्द को अनित्य समझना ही तो हमारा प्रयोजन है। अनित्यता प्रयोजन है, यहां पर वो फल है, वही तो सिद्ध करता है पंचावयव। अगर इस प्रयोजन को उसका अंश बनाओगे तो फिर सिद्ध करोगे किसको? पकड़ में आ रहा है? वो साधन बन जाए तो फिर साध्य कौन हो जाएगा? पकड़ में आया? इसलिए प्रयोजन जो है पंचावय वाक्यों वाक्य का वो साधन नहीं बनेगा, वो तो साध्य है, यानी फल है, वो परिणाम निकल रहा है हमको, तो परिणाम साधन नहीं बनता है। परिणाम जो है वो साधन नहीं बनेगा, वो तो निचोड़ है हमारा, वही प्रयोजन है हमारा, उसी को तो सिद्ध करने के लिए हम चले इन वाक्यों से। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आपको समझ में आ गया। यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, प्रयोजनम तत्व अवधारणम, प्रयोजन जो है तत्व का निश्चय करने वाला होता है, तत्व को यथार्थता, तत्व के यथार्थता को बताने वाला होता है, और वो प्रयोजन वो फल है। वो प्रयोजन क्या है? फल है। किसका? अर्थ साधकस्य वाक्यस्य, जो साध्य रूपी अर्थ को सिद्ध करने का वो फल है। न एक देशः, वो उस अनुमान वाक्य का एक भाग नहीं हो सकता। जैसे प्रतिज्ञा एक भाग है, हेतु एक भाग है, और उदाहरण एक भाग है, उपनय और निगमन एक एक भाग बनते हैं, वो सब एक एक अंश मिलकर के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, और प्रयोजन को ही आप साधन बनाओगे तो फिर साध्य किसको बनाओगे, ये कहना चाहते हैं। चले हम आगे। अगली बात है संशय व्युदास, ये पांच जो निर्देश किए उनमें से पांचवा है, संशय व्युदास। अब संशय व्युदास को संशय व्युदास क्यों कहते हैं? कह रहे हैं प्रतिपक्षोपवर्णनम, यहां द्रा पड़ा होगा, द्रा के स्थान में प्रा कर दीजिए, प्रतिपक्षोपवर्णनम, प्रतिपक्ष का वर्णन करता है, सामने वाले के पक्ष को बताता है। संशय व्युदास का मतलब है जब पक्ष प्रतिपक्ष दोनों बने रहते हैं, वाद किया जाता है, तो सामने वाले पक्ष को प्रतिवादी कहता है, देखो आप ऐसा मान रहे हो, ये बात गलत है, ऐसा जो कथन करना है यही संशय व्युदास है। दो व्यक्ति बैठ करके किसी विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा तब होगी जब दोनों के मत भिन्न भिन्न हो, समझ में आ रहा ना? वाद तब होता है दोनों का मत भिन्न भिन्न होता है। आप भी ईश्वर को मानते हैं, मैं भी ईश्वर को मानता हूं, वाद नहीं चलेगा। मैं ईश्वर को मानता हूं, आप ईश्वर को नहीं मानते, आप कहते ईश्वर होता ही नहीं है, मैं कहता हूं होता है, तब हम वाद करेंगे। तो आपका अपना पक्ष बन गया, मेरा अपना पक्ष बन गया। अब मैं आपके पक्ष का कथन करता हूं, यानी खंडन करता हूं, आपका पक्ष गलत है, बताता हूं मैं, ये जो आपने लक्ष्य बनाया, ये जो ईश्वर नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा जो कथन करना है, इसका नाम है संशय व्युदास। प्रतिपक्ष का वर्णन करना कि आप ऐसा ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना आपका गलत है, ऐसा जो कथन मैं करता हूं उसको कहते हैं संशय व्युदास। तद प्रतिषेधे न तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, तद प्रतिषेधे न, परपक्ष का खंडन के द्वारा, तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, यथार्थता को स्वीकार करने के लिए उसका खंडन किया जाता है। तत्व प्रतिषेधेन, नहीं तत्व प्रतिषेधेन, तत् प्रतिषेधेन, उस पूर्व प्रतिपक्ष के खंडन के द्वारा, क्योंकि प्रतिपक्ष का खंडन क्यों कर रहे हैं? तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, यथार्थता को स्वीकार करने के लिए। तो यथार्थता को स्वीकार करने के लिए सामने वाले पक्ष का खंडन किया जाता है, उसके खंडन के द्वारा जो वचन किया जाता है, बताया जाता है, उसको संशय व्युदास कहते हैं। पकड़ में आ रहा है वाक्य का अर्थ? ये कह रहे हैं प्रतिपक्ष उपवर्णनम, दूसरे के पक्ष का कथन करना। क्यों कथन करते हैं दूसरे के पक्ष का? तो कहते हैं तद प्रतिषेधेन, उसके खंडन के द्वारा, यानी उसका खंडन किया जाता है। क्यों किया जाता है? तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, यथार्थता को स्वीकार करने के लिए, यथार्थता को स्वीकार कराने के लिए, स्वीकार करने के लिए सामने वाले के पक्ष का खंडन किया जाता है। ये विभक्ति को देख करके परेशान नहीं होना, तत्व प्रतिषेधेन जो है तृतीय विभक्ति है, ये तत्प्रतिषेधेन, उसके खंडन करके, उसके पक्ष का खंडन करके यथार्थ पक्ष को स्वीकार करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये हेतु में जहां आता है ना, जो वचन हेतु के लिए होता है वहां तृतीया चतुर्थी पंचमी कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति लगाइए। तत्प्रतिषेधेना, उसके खंडन करने से या उसके खंडन करने का उद्देश्य है तत्व को स्वीकार करने के लिए, ऐसा। न तो अयम साधक वाक्य एकदेश इति, न तो अयम, ये जो संशय व्युदास है ये साधक वाक्य का एक देश नहीं है, अनुमान वाक्य का एक भाग नहीं है। केवल कथन करना कोई साधन नहीं बनता है, आप गलत है ऐसा जो बताना मात्र है वो साधन नहीं बनता है, पकड़ में आ रहा है? उसके लिए हेतु देना होगा, उदाहरण देना होगा, उपनय करना होगा, निगमन करना होगा, ऐसा। केवल आप गलत है इतना कथन करना कोई साधन नहीं बनेगा, इसलिए संशय व्युदास जो है अनुमान वाक्य का एक भाग एक अंश नहीं बन सकता, जैसे प्रतिज्ञादि बनते हैं। पकड़ में आ गए? अब देखिए, प्रकरणे तु जिज्ञासादया समर्था अवधारणीय अर्थ उपकारात्, स्पष्ट किया जा रहा है प्रकरणे, प्रकरण में तो, प्रकरण का मतलब वाद का प्रकरण है, जल्प का प्रकरण है, वितंडा का प्रकरण है, उसको प्रकरण कहते हैं यहां पर। प्रकरण का मतलब वाद, जल्प, वितंडा। तो प्रकरण में यानी वाद में तो जिज्ञासादया, जिज्ञासा आदि जो ये पांच बातें कहिए ये समर्था, समर्थ है प्रकरण में, प्रकरण को चलाने में ये समर्थ है। प्रकरण तभी चला पाओगे जब जिज्ञासा करोगे, संशय करोगे, पकड़ में आ रहा है? तो ये प्रकरण को चलाने में तो जिज्ञासा आदि समर्थ है। क्यों समर्थ है? अवधारणीय अर्थ उपकारात, निश्चय करने योग्य अर्थ का, निश्चय करने योग्य अर्थ के उपकारक होने से, सहायक होने से। अवधारणीय अर्थ, निश्चय करने योग्य, जिसका हम निश्चय करना चाहते हैं, निर्णय करना चाहते हैं, उस अर्थ के उपकारात, उपकारक होने से। ये जिज्ञासा आदि ये पांच बातें हैं, ये उसके सहयोगी कारण बनते हैं, सीधा कारण नहीं बनते। क्योंकि जिज्ञासा के बिना प्रकरण नहीं चलाओगे, ठीक है ना, संशय के बिना प्रकरण नहीं चलाओगे, तो संशय का होना, जिज्ञासा का होना वहां उस वाद को प्रवृत्त करने के कारण जरूर बनते हैं, लेकिन किसी अर्थ के निर्धारण में कारण नहीं बनते, यानी किसी अर्थ को निश्चय करने में कारण नहीं बनते, उसको निश्चय कराने का उपकारक जरूर बनते, सहयोगी कारण जिसको आप कह सकते हैं, सहयोगी कारण अवश्य बनते हैं। उपकारक का मतलब यहां सहयोगी कारण, सीधा सीधा कारण नहीं। तत्वार्थ साधक भावात्तु प्रतिज्ञादया, हाँ, तत्वार्थ साधक भाव, यथार्थता को सिद्ध करने के जो साधन है वो तो प्रतिज्ञा आदि हैं, जो सीधा सीधा कारण बनते हैं। साधक वाक्यस्य भागा, और वो प्रतिज्ञा आदि वाक्य जो है, इसको वो लगा दो, रुकता है ये थोड़ा सा, आप इसको इधर सरकाइएगा अपनी कुर्सी को, और थोड़ा सा, हाँ बस। तो तत्वार्थ साधक भावात्तु प्रतिज्ञादया, प्रतिज्ञा आदि ये यथार्थता को सिद्ध करने के साधक अवश्य है, साधन अवश्य है, इसलिए साधक वाक्यस्य भागा, ये साधक वाक्य का यानी अनुमान वाक्य का ये भाग हैं, एक देश है या अवयव है, जिज्ञासा आदि नहीं। तत्व अर्थ साधक, तत्व को, तत्व का जो अर्थ है, प्रयोजन है, उस प्रयोजन के साधक वाले होने से, यानी उसको सिद्ध करने वाले होने से, साधन के रूप में, इसलिए ये साधक वाक्य के भाग हैं, एक देश है या अवयव है। स्पष्ट हो गया जी? आगे चलिए। तेषाम तो यथा विभक्तानाम, तेषाम अवयवानाम यथा विभक्तानाम, जो क्रम से उनको विभक्त किया गया है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, इस रूप में, उनके बारे में अब परिभाषा करते हैं। हाँ जी, ऊपर जो लाए हैं कि समर्था अवधारणीय अर्थोपकारार्थ, यानी जिज्ञासादया जिज्ञासा आदि ये पांच विषय जो हैं, ये अवधारणीय अर्थ निश्चय करने योग्य जो साध्य है, उस साध्य को के लिए सहयोगी कारण होने से वो समर्थ है, यानी उसके सहयोगी कारण के रूप में तो समर्थ है, सीधा कारण के रूप में समर्थ नहीं। सहयोगी, उपकार करने वाले सहयोगी, तेषाम तो यथा विभक्ता नाम, उन पांचों अवयवों का जो कि विभक्त किया है, उनको अलग अलग नाम उनका बताया गया है, उनकी परिभाषाएं अब आगे करते हैं। प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा क्यों कहते हैं, तो सूत्रकार ने उसका समाधान किया है, बोलिए, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पर, प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा क्यों कहते हैं, तो कहते हैं साध्य निर्देश, साध्य का जो निर्देश करता है, साध्य का जो कथन करता है, यानी साध्य को बताने वाला, साध्य को बताने वाले वाक्य को प्रतिज्ञा कहते हैं। शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, शब्द तो आप भी मान रहे, मैं भी मान रहे, लेकिन वो शब्द कैसा है, नित्य है या अनित्य है, तो मैं कह रहा हूं शब्द अनित्य है, ऐसा जो कथन कर रहा है, साध्य क्या है या अनित्य है, उस अनित्य का जो कथन करता है वाक्य, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। अनित्य को बताने वाला जो वाक्य है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो अपनी बात को सिद्ध कैसे करोगे, इसलिए प्रतिज्ञा जो है पंचावयव का एक वाक्य है, यानी एक साधन है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया, साध्य को बताने वाले को प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा, सूत्रकार के इस प्रतिज्ञा की परिभाषा को भाष्यकार अपने शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, बताने योग्य धर्म के द्वारा, सिद्ध कराने वाले धर्म के द्वारा, धर्मिनो विशिष्टस्य, विशिष्ट धर्मी को या विशिष्ट धर्मी का, विशिष्ट धर्मी को परिग्रह वचनम, स्वीकार करने वाला जो वचन है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। सिद्ध करने योग्य धर्म के माध्यम से विशिष्ट धर्मी को जिस वचन से स्वीकार किया जाता है उस वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? देखिए, शब्द अनित्य है तो यहां अनित्य एक धर्म है जो शब्द को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है। अनित्य रूपी धर्म के द्वारा विशिष्ट धर्मी जो कि शब्द है, उस शब्द को परिग्रह वचनम, स्वीकार करने वाला, स्वीकार कराने वाला जो वचन है उस वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। शब्द अनित्य है, ऐसा जो वचन बताया जा रहा है उसका नाम है प्रतिज्ञा। सिद्ध करने योग्य धर्म क्या है यहां पर इस वचन, इस वाक्य में? अनित्य है। अनित्य जो है सिद्ध करने योग्य धर्म है, तो प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, सिद्ध करने योग्य अनित्य रूपी धर्म के द्वारा, धर्मिणो विशिष्टस्य, विशिष्ट धर्मी रूपी शब्द को परिग्रह वचनम, स्वीकार कराने वाला जो वचन है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा साध्य निर्देश, प्रतिज्ञा जो है वो साध्य निर्देश होता है, साध्य का कथन करने वाला होता है। जैसे अनित्य शब्द इति, शब्द अनित्य है, यह है प्रतिज्ञा वाक्य। स्पष्ट हो गया जी? स्वीकार वचन, स्वीकारोक्ति, परिग्रह वचनम स्वीकारोक्ति। स्वीकार कराने वाला वचन, आगे चलिएगा। प्रतिज्ञा के बाद है हेतु, दूसरा अवयव। बोलिए उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। हेतु किसको कहते हैं, परिभाषा कर रहे हैं, उदाहरण साध्यर्म्यात्, उदाहरण की समानता से या उदाहरण के समान वाक्य से, समान धर्म से, उदाहरण के समान धर्म से। साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसे हेतु हेतु कहते हैं। उदाहरण की समानता से यानी उदाहरण में जो धर्म है उस धर्म की समानता से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। उदाहरणेन सामान्यात् साध्यस्य धर्मस्य साधनं प्रज्ञापनं हेतु। उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण की समानता से यानी उदाहरण के अंदर जो धर्म है उस धर्म की समानता से साध्यस्य धर्मस्य, साध्य में जो धर्म आप बताए जा रहे हैं उस धर्म को साधनम बताने वाला प्रज्ञापनम हेतु, उसको हेतु कहते हैं। साध्ये प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। कह रहे हैं साध्ये, साध्य में प्रतिसंधाय, साध्य में उस धर्म को दिखाकर, प्रतिसंधाय का मतलब है जोड़कर उसके, यानी साध्य में जो धर्म है उस धर्म को दिखाकर जोड़कर, धर्मम धर्म को, साध्य में धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य के अंदर जो धर्म आप बताना चाह रहे हैं उस धर्म को प्रतिसंधाय दिखाकर बताकर। उदाहरणे च प्रतिसंधाय, और उसी धर्म को आप उदाहरण में दिखा रहे हैं, तो साध्य में दिखाकर, दिखाने के लिए उस धर्म को, यूं तो शब्दार्थ बनेगा प्रतिसंधाय दिखाने के लिए बताने के लिए, धर्मम जिस धर्म को लिया गया है उसी धर्म को उदाहरणे च प्रतिसंधाय, उदाहरण में भी दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी धर्म को उदाहरण में भी दिखाया जा रहा है। तस्य साधनता वचनम, तस्य कस्य, साध्यस्य, तस्य उदाहरणस्य नहीं, तस्य साधकस्य होना चाहिए, उस हेतु को कह रहे हैं। तस्य साधनता वचनम, उस हेतु को साधन के रूप में कहना जहां हो रहा है, या साधन के रूप में जहां कथन हो रहा है उसको हेतु हेतु कहते हैं। फिर देखिएगा उदाहरण की समानता से, तो उदाहरण की समानता से का अर्थ यहां पर है उदाहरण में जो धर्म दिख रहा है व्यक्ति को उस धर्म की समानता से, साध्यस्य धर्मस्य, साध्य के धर्म को, साध्य के धर्म को बताने के लिए उदाहरण वाले धर्म को साधनम साधन के रूप में लिया जाता है या प्रज्ञापनम बताया जाता है, उसको हेतु कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? उदाहरण में जो धर्म है उस धर्म को साध्य में रहने वाले धर्म के लिए साधन के रूप में बताया जा रहा है। उदाहरण में जो धर्म है उस धर्म को साध्य में रहने वाले धर्म को सिद्ध करने के लिए साधन बनाया जा रहा है, उसको हेतु कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? जैसे अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, यह है प्रतिज्ञा, उत्पन्न होने से, ठीक है ना, उत्पन्न होने से यह हेतु है, ठीक है, उत्पन्न होने से। अब जो आप उदाहरण देंगे जैसे घड़ा, अब उस घड़े में उत्पन्न होना धर्म विद्यमान है या नहीं है, है ना, तो उस उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है उस धर्म को साध्य में दिखाना चाहते हैं। वो साध्य है शब्द, शब्द में भी उत्पन्न होना धर्म है, तो शब्द में उत्पन्न होना रूपी धर्म को सिद्ध करने के लिए उदाहरण में जो धर्म है उत्पन्न होना रूपी धर्म, उस धर्म को साधन के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, उसको हेतु कहते हैं। अब पंक्ति को देखिएगा, उदाहरण की समानता से, यानी उदाहरण में स्थित धर्म की समानता से साध्यस्य धर्मस्य, साध्य वाले धर्म को सिद्ध करने के लिए उदाहरण वाले धर्म को साधनम, साधन बनाया जाता है, यानी प्रज्ञापनम बताया जाता है साधन के रूप में, उसको हेतु कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है दिखा करके उदाहरण के रूप में, साध्य धर्मम प्रतिसंधाय, साध्य में उस धर्म को दिखाकर, यानी साध्य में जो धर्म है उस धर्म को दिखाकर, उदाहरणे च, उदाहरण में भी प्रतिसंधाय उसको दिखाया जा रहा है। शब्द अनित्य है तो हमने साध्य में दिखाया ना धर्म को, उसको दिखा करके फिर उदाहरण में दिखा रहे हैं, उदाहरणे च प्रतिसंधाय, घड़े में भी उसको दिखा रहे हैं उसी धर्म को, तो इसलिए तस्य साधनता वचनम, उसको साधन के रूप में कहना, उदाहरण में रहने वाले धर्म को साधन के रूप में कहना ही हेतु हेतु कहलाता है। पकड़ में आ रहा है? जिसको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। तस्य साधनस्य हेतु के लिए आया, तस्य साधनता वचनम, उसको साधन के रूप में कहना, उस धर्म को जो उदाहरण में विद्यमान है, और वही हेतु यहां हेतु बन रहा है। जैसा कि उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति, क्या है वो हेतु? उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हेतु है। फिर कहा उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टमिति, उत्पत्ति धर्म वाला अनित्य देखा जाता है, जैसे घड़ा। स्पष्ट हो गया जी? अब एक प्रश्न किया जा रहा है, किम एतावत हेतु लक्षणमिति, क्या हेतु का लक्षण इतना ही है जो आपने बताया? आपने जो हेतु का लक्षण बताया वो इतना ही है? तो कहते हैं ना इति उच्यते, नहीं इतना ही नहीं है। किम तर्री, फिर और कितना है हेतु का लक्षण, और क्या बचा है? तो कह रहे हैं हाँ और बचा है हेतु में, तो बोलिए तथा वही धर्म्यात, उसी प्रकार विपरीत धर्म को दिखा करके हेतु दिया जाता है। जैसे समान धर्म को दिखा करके उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ऐसे विपरीत धर्म को भी हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शब्द अनित्य है उत्पन्न ना होने से, समझ में आ रहा है? ये हेतु है। वही धर्म क्या है? उत्पन्न ना होने से, ये हेतु है। पहले हेतु दिया उत्पन्न होने से, अब हेतु दिया जा रहा है उत्पन्न ना होने से। उदाहरण आत्मा, ये विपरीत धर्म के माध्यम से हेतु दिया जा रहा है। एक जगह उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु दिया, और दूसरी जगह अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पन्न ना होने से ये हेतु है। इस हेतु को साध्य में दिखाया जाता है। देखो ये जो आत्मा है इसमें अनुत्पत्ति धर्म है, यानी उत्पन्न ना होना रूपी धर्म है। क्या ऐसे ही शब्द में है? नहीं है, इसलिए अनित्य है, ऐसा सिद्ध किया जाता है विपरीत हेतु दे करके। हेतु दो प्रकार के होते हैं, साधर्मी हेतु होता है और वैधर्मी हेतु होता है, इसलिए कह रहे हैं तथा वैधर्म्यात्, उसी प्रकार वैधर्म से विपरीत धर्म से हेतु बनता है। उदाहरण वैधर्म्याच्च साध्य साधनम हेतु, सूत्र को स्पष्ट किया जा रहा है भाष्यकार के द्वारा। उदाहरण वैधर्म्यात्, उदाहरण की विपरीत धर्म से साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। कथम, कैसे? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, और अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य देखा जाता है, यथा आत्मा आदि द्रव्यम, आत्मा आदि द्रव्य। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्मकत्वात् उत्पन्न होने से। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य देखा जाता है, पर शब्द ऐसा नहीं देखा जाता है। यथा आत्मा, जैसे आत्मा है, उदाहरण दिया है आत्मा, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, नित्य देखा जाता है, इसलिए आत्मा को नित्य कहते हैं, पर शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, वो कैसा है? उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए शब्द अनित्य है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है? मैंने पहले अनुत्पत्ति धर्मकत्वाद जो हेतु दिया ना, हेतु अनुत्पत्ति धर्मकत्वाद कहा ना पहले, वो गलत कहा, उत्पत्ति धर्मकत्वाद कहना चाहिए। उत्पत्ति धर्मकत्वाद, क्योंकि शब्द तो उत्पत्ति धर्म वाला ही है, हेतु तो वही बनेगा, उदाहरण विपरीत होगा, वो मैंने हेतु को विपरीत बताया, उदाहरण विपरीत होगा। शब्द अनित्य है उत्पन्न धर्म वाला होने से, यही हेतु बनेगा, अनुत्पत्ति धर्म वाला हेतु नहीं बनेगा, वो गलत बोला है, उत्पत्ति धर्म वाला ही हेतु बनेगा। जब उदाहरण देंगे, उस उदाहरण में एक साध्यर्म उदाहरण देंगे, एक वैधर्म उदाहरण देंगे, तो साध्यर्म उदाहरण वाला हेतु माना जाता है और वैधर्म उदाहरण वाला हेतु माना जाता है। उदाहरण साध्यर्म वैधर्म होता है, हेतु नहीं होता है। अब पकड़ में आ गए? इसलिए यहां पर यह बात कही है, अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, शब्द अनित्य है उत्पन्न धर्म वाला होने से, यह हेतु हो गया। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, अब उदाहरण विपरीत है, अनुत्पन्न होने वाला जो आत्मा है वो नित्य है, जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है, जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है, ये निगमन है, ये उपनय है, जैसा शब्द है वैसा आत्मा नहीं है, अथवा जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है। तो यहां उदाहरण आत्मा का दिया, इसलिए जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है, ये उपनय है, और इसलिए शब्द अनित्य है, ये निगमन है, ऐसा। हाँ जी। आत्मा आदि आकाश नहीं, आत्मा आदि द्रव्य, ये तो विशेषण है ना, द्रव्य, आत्मा क्या है? द्रव्य है, तो आत्मा है, और भी नित्य द्रव्य जितने भी हैं उन सबको ले सकते हैं, जो जो नित्य है वो सब यहां पर ग्रहण होते हैं, परमाणु है वो नित्य है, मन है नित्य है, यहां इस दृष्टि से जो द्रव्य गिनाए गए हैं, द्रव्यों का वैशेषिक में बहुत सारे द्रव्य गिनाए नित्य द्रव्य, तो जो जो नित्य द्रव्य हैं उन सभी में यहां आदि शब्द से ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब नित्य है वैशेषिक की दृष्टि से, जो मूल तत्व है, जहां से सृष्टि को उत्पन्न मानते हैं, जिन तत्वों को लेकर के सृष्टि को उत्पन्न मानते हैं उन तत्वों को नित्य माना जाता है न्याय वैशेषिक में। पकड़ में आ जा रहा है? और सांख्य में जहां से निर्माण की प्रक्रिया चल रही है वो पीछे से प्रारंभ करता है, प्रारंभ से प्रारंभ है उसका, और यहां पर प्रारंभ से नहीं है, यहां पंचमा भूतों से आगे की बात है, बस ये अंतर है। सांख्य योग में सत्वरजतम से उत्पत्ति स्वीकार की गई है, ठीक है ना, और न्याय वैशेषिक में पंचमा भूतों से इस ब्रह्मांड को स्वीकार किया गया, इसलिए यहां नित्य पदार्थ जिनसे ये ब्रह्मांड बना है वो नित्य है यहां पर, इस दृष्टि से। तो आदि शब्द से जो जो यहां माने जाएंगे नित्य पदार्थ उन सबका ग्रहण हो सकता है। चलिएगा अगली बात, उदाहरण। उदाहरण को उदाहरण क्यों कहते हैं, इस बात को लेकर के समझाया जा रहा है। बोलिए, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्मभावी दृष्टांत उदाहरणम्। साध्य साधर्म्यात्, साध्य के समान धर्म से, साध्य के सिद्ध करने योग्य के समान धर्म से, तद्धर्म भावी, तद्धर्म भावी उस साध्य जैसे धर्म को रखने वाला, तद्धर्म भावी उस साध्य जैसे धर्म को रखने वाला, दृष्टांता दृष्टांत होता है, उसी दृष्टांत को उदाहरणम उदाहरण कहते हैं। देखिए साध्य साधर्म्यात्, साध्य में जो धर्म है वो कैसा धर्म है? समान धर्म है। तो साध्य के समान धर्म से तद्धर्म भावी, तद्धर्म तद्धर्म तस्य धर्म तद्धर्म, उसके धर्म को, उसके किसके? साध्य वाले धर्म को, भावी रखने वाला, यानी साध्य जैसे धर्म को जो रखने वाला है वो क्या होता है? दृष्टांत होता है, उस दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। जैसे शब्द अनित्य है तो अनित्य शब्द का धर्म है, कैसा धर्म है? समान धर्म है, यानी ऐसा ही धर्म और भी पदार्थों में है, इसलिए वो समान धर्म कहलाता है। मतलब अनित्य रूपी धर्म जो है और पदार्थों में भी है, जिनको हम जानते हैं, मकान को, घड़े को, वस्त्र को, शरीर को, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, और ऐसा ही धर्म और चीजों में भी है, इसलिए ये धर्म कैसा धर्म है? समान धर्म है। तो साध्य के समान धर्म से तद्धर्म भावी उसी जैसे धर्म को रखने वाला, जैसे साध्य में जो धर्म आप दिखा रहे हैं वैसा ही धर्म को रखने वाला जो भी वस्तु है उसको दृष्टांत दृष्टांत कहते हैं, और वही दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए, साध्येन साध्यर्मम समान धर्मता, साध्येन साध्यर्मम, साध्य के साथ समान धर्म रखने वाला, साध्य के साथ समान धर्म रखने वाला, यानी साध्य के साथ समानता रखने वाला, उसको समान धर्मता कहते हैं। भाव में है, साध्य साध्यर्म्यात् कारणात् तद्धर्म भावी दृष्टांत, साध्य के समान धर्म के कारण से, साध्य के सिद्ध करने योग्य पदार्थ के समान धर्म के कारण से तद्धर्म भावी उस जैसे धर्म को रखने वाला दृष्टांत दृष्टांत होता है। ये केवल बुद्धि में बिठाने वाली बात है, साध्य और साध्यर्म, साध्य का मतलब सिद्ध करने वाला, साध्यर्म का मतलब है समान धर्म वाला, ठीक है जी। तो इन शब्दों को थोड़ा एक बार बिठा देंगे तो सरलता हो जाएगी। साध्य बोलते ही मन में आ जाना चाहिए सिद्ध करने योग्य वस्तु, और साध्यर्म का मतलब है समान धर्म, सिद्ध करने योग्य वस्तु के समान धर्म के कारण से उस जैसे ही धर्म को रखने वाला जो पदार्थ है, जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, उसको दृष्टांत कहते हैं। बस इतना सा अंतर है। चले जी आगे। अब तद्धर्म, तद्धर्म भावी जो शब्द आया है सूत्र में उसको समझा रहे हैं। तस्य धर्म तद्धर्म, सूत्र में जो तद्धर्म शब्द आया है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। तस्य धर्म तद्धर्म अलग कर दिया, समास को बता दिया है, तस्य धर्म तद्धर्म, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर ये तस्य का मतलब क्या है तो समझा है, तस्य इति साध्यस्य साध्य का, यहां तस्य शब्द साध्य है, तो तत् शब्द जो आया है सूत्र में वो साध्य के लिए आया है। अब साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है, यानी सिद्ध करने योग्य जो है वो दो प्रकार का है, धर्मी विशिष्टो वा धर्म शब्दस्य अनित्यत्व। साध्य दो प्रकार का है, एक है धर्मी विशिष्ट धर्म, धर्मी विशिष्ट धर्म वो क्या है, शब्दस्य अनित्यत्व, शब्द का अनित्यत्व, ठीक है समझ में आएगा, शब्द का अनित्यत्व। तो यहां साध्य क्या हुआ है, अनित्यत्व है, समझ में आ रहा है, यहां साध्य हो गया अनित्यत्व। धर्मी विशिष्टो वा धर्म, धर्मी विशिष्ट धर्म को यहां पर साध्य कहा है और उसको स्पष्ट करने के लिए बताया शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द की अनित्यता, शब्द की अनित्यता ऐसा बोलने से साध्य को क्या समझ में आ रहा है आपको, किसको सिद्ध करना है, अनित्य को सिद्ध करना है। यहां प्रधानता क्या है, अनित्यता की है। दूसरी बात, धर्म विशिष्ट वा धर्मी, धर्म विशिष्ट धर्मी है, दूसरा साध्य क्या है, धर्म विशिष्ट वा धर्मी, धर्म विशिष्ट धर्मी को यहां पर साध्य बताया, यथा अनित्य शब्द, अनित्य शब्द, अनित्य है शब्द, तो यहां शब्द यहां साध्य है, यहां प्रधानता शब्द की है, पकड़ में आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ जो दिया हुआ धर्मी विशिष्टो वा धर्म, धर्म विशिष्टो वा धर्म, धर्मी, तो मतलब धर्मी विशिष्टो धर्म एक एक शब्द है। हाँ जी, धर्मी विशिष्टो धर्म ये एक शब्द है, फिर उसके बाद धर्म विशिष्टो धर्मी ये दूसरा शब्द है, वह बीच में जोड़ दिया उन्होंने, अंत में जोड़ सकते हैं लेकिन बीच में जोड़ दिया, धर्मी विशिष्टो धर्म वा, धर्म विशिष्टो धर्मी वा ऐसा भी कह सकते हैं, जो और जगह भी ऐसा कथन किया जाता है, लेकिन यह बीच में लिया है वो लेखक स्वतंत्र है इसमें। और अथवा, अथवा शब्द है, वा का मतलब अथवा, तो किन दो के बीच में, धर्म विशिष्ट और धर्मी विशिष्ट और धर्म विशिष्ट के बीच में, तो कॉमा लग के दूसरी बार फिर वो आप कर सकते हैं, ऐसे लेखक स्वतंत्र है, वाक्य सौष्ठ्य, वाक्य की सुंदरता के लिए बहुत सारे शब्दों को पुनः पुनः जोड़ा जाता है, उससे वाक्य सुंदर बनता है। देखिए ऐसा वैसा मानना, पहले ये समझ लो, पहले ये बात समझ लो, यहां जो वा शब्द जोड़ा है ये वाक्य की सुंदरता के लिए जोड़ा है, जोड़ भी सकते नहीं भी जोड़ सकते, स्वतंत्र है वाक्य, तो जब स्वतंत्र है वक्ता तो आप ऐसा ही क्यों जोड़ा है ये नहीं कह सकते, स्वतंत्र है, जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़े तो भी चलेगा, जोड़े तो भी चलेगा, वो स्वतंत्र है, अब जोड़ू या ना जोड़ू मेरी इच्छा है, मेरे ऊपर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, जोड़ना ही चाहिए, जब विकल्प होता है ना वह प्रतिबंध नहीं लगता, ये समझ लेना, जब विकल्प होता है वह प्रतिबंध नहीं लग सकता कि ऐसा ही बोलना चाहिए, वो मेरी इच्छा है, मैं वैसा भी बोल सकता हूं ऐसा भी बोल सकता हूं, तो इसलिए यहां पर जो वा जो जोड़ा है वो इसीलिए जोड़ा है, उसकी सुंदरता है बस, ऐसा भी लिख सकते हैं, वाक्य शैली ऐसा भी होती है, बस ये बताना है यहां पर, पूरा एक शब्द धर्मी विशिष्ट धर्म, एक शब्द नहीं, वो तो धर्मी विशिष्टो धर्म एक बात है, शब्द नहीं ये एक बात है, धर्मी विशिष्ट धर्म एक बात, फिर है धर्म विशिष्ट धर्म, धर्मी, अब इसको ऐसा जोड़कर चलिए देखिएगा ना, धर्मी विशिष्टो धर्म वा, धर्म विशिष्टो धर्मी वा, ऐसा लेकर के चलो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऋतम च सत्यम च, वहां दो बार जोड़ा है ना, अच्छा एक ही बार जोड़ सकते हैं लेकिन दो बार जोड़ा है, ऋतम च सत्यम च, चा का मतलब और होता है, तो एक बार बोलो ना, और दो बार क्यों बोला आपने? पकड़ में आ रहा है? ये इसको कहते हैं अलंकार। वाक्य की सुंदरता इस रूप में होती है, बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वाक्य की सुंदरता के लिए चकार जोड़ा जाता हो, और अर्थ को बताने के लिए भी जोड़ा जाता है। और केवल सुंदरता के लिए भी एक चकार है सुंदरता के लिए, और एक चकार और को बताने के लिए। ऐसा रितम च सत्यम च, रितम सत्यम च बोल सकते थे, या रितम च सत्यम इतना बोल सकते थे, लेकिन वहां दो बार पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ऐसे यहां पर भी समझ लीजिएगा। तो साध्य दो प्रकार का, इस बात को समझ लीजिएगा, साध्य दो प्रकार है। एक वाक्य में अनित्यता साध्य है, दूसरे वाक्य में शब्द साध्य है। शब्द को बताना मुख्य है वहां पर। यूं तो साध्य तो अनित्य ही है, लेकिन एक तो शब्द यानी शब्द की प्रधानता है, और एक में अनित्यता की प्रधानता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से साध्य बनते हैं, यही बात कही गई यहां पर। अब भाष्यकार ये समझाना चाह रहे हैं, इह तु इह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते इति। इह यहां पर इस सूत्र में, उत्तरम बाद वाला कौन सा है? धर्म विशिष्टो वा धर्मी, ये है बाद वाला। तो तद ग्रहणेन गृह्यते, तद शब्द से इसको ग्रहण किया गया, यानी शब्द को मुख्य बना करके यहां पर बात कही गई है। कस्मात, क्यों बाद वाले को क्यों ग्रहण करना चाहते? जब साध्य दो प्रकार के हैं तो आप पहली वाली बात को भी मान सकते हैं। तो कह रहे हैं कस्मात, क्यों ऐसा आप स्वीकार करते? पृथक धर्म वचनात्, सूत्र में धर्म को पृथक से कहा गया होने से। पृथक धर्म वचनात्, सूत्र में धर्म को अलग से कहा है। कहां कहा गया है? साध्य साधर्म्यात, यहां साधर्म्यात, या धर्म को अलग से पढ़ा है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए उत्तर वाले को यहां पर ग्रहण किया है। तस्य धर्म तद धर्म तस, हाँ जी, अगर पूर्व को ग्रहण करेंगे तो क्या वचन होना चाहिए? हाँ जी, जैसे धर्म वचना, धर्म शब्द कहा गया, धर्म्यात, साधर्म्यात। हाँ जी, अगर हम इसको ग्रहण करेंगे धर्म विशिष्ट हुआ धर्म, हाँ, तो हमें क्या वचन देना पड़ेगा? तब क्या कहा जा सकता? मतलब सूत्र अलग बन जाएगा वो, साथ धर्म्यात की जगह क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सूत्र ही अलग बनेगा, वो मैं बोलता हूँ उसका क्या बनेगा। ये बन जाएगा, साध्यस्य तद्धर्म भावी, नहीं तद्धर्म नहीं होगा फिर यहां पर, तद्धर्मी भाव, तद्धर्मी भावी बनेगा। साध्यस्य तद्धर्मी भावी दृष्टांत उदाहरण में ऐसा कुछ बनेगा। साध्य साधर्म्यात तद्धर्मी भावी, नहीं साध्य साधर्म्यात नहीं, साध्यर्म को बिल्कुल हटाना होगा, साध्यर्म्यात को बिल्कुल हटाना होगा। फिर साध्यस्य तद्धर्मी भावात, यहाँ धर्म भावी है ना, तो धर्मी भावी ऐसा बनना पड़ेगा। चाहे वो साधर्म हो या वैधर्म हो, जो भी धर्मी होगा साध्य, वो तो कोई भी हो सकता है। यानी यहां फिर तद्धर्मी जो कहा है ना, तो वह धर्मी को मुख्यता प्रधानता दिए, यहां धर्म को प्रधानता दिए। उदाहरण में धर्म भावी का है ना, तद्धर्म भावी, उस धर्म को रखने वाला, उस धर्म को धारण करने वाला कौन? दृष्टांत, मतलब उस धर्म का, मतलब उस जैसा धर्म, उसी धर्म को नहीं, साध्य में जो धर्म बताया ना, उस जैसे धर्म को धारण करने वाला जो है उसका नाम है दृष्टांत, उसी को उदाहरण का। तो यहां पर फिर तद्धर्म धर्म का ना कहकर के तद्धर्मी कहना पड़ेगा। यानी कुछ ना कुछ सूत्र को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, कस्मात् पृथक धर्म वचना, सूत्र में पृथक धर्म का कथन होने से, अब कह रहे हैं तस्य धर्म तद्धर्म, उस साध्य का जो धर्म है उसको तद्धर्म कहते हैं, तस्य भावा उस धर्म का होना, उस धर्म का होना जिसमें होता है उसको कहेंगे तद्धर्म भावा, उसको कहेंगे दृष्टांत। ऐसे धर्म का होना जिस वस्तु में है उस वस्तु को दृष्टांत कहते हैं। स यस्मिन दृष्टांते वर्तते, वह जिस दृष्टांत में होता है, तद्धर्म भाव ऐसा धर्म का होना जिस दृष्टांत में होता है, स यस्मिन दृष्टांते वर्तते, वह धर्म जिस दृष्टांत में होता है स दृष्टांत, उसको दृष्टांत कहते हैं। साध्य साधर्म्यात, साध्य की साध्य के समान धर्म से, अर्थात वो समान धर्म क्या है, उत्पत्ति धर्मकत्वात, उत्पत्ति धर्म वाला होने से तद्धर्म भावी भवती, वो तद्धर्म भावी होता है। यानी साध्य साध्यर्म्यात, साध्य के साध्यर्म से, वो साध्यर्म क्या है, उत्पत्ति धर्मकत्वात, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ऐसा जो आपने साध्य का धर्म बताया है वो धर्म तद्धर्म भावी भवती, साध्य में दृष्टांत में रहने वाला धर्म होता है। तद्धर्म भावी भवती का मतलब है दृष्टांत में रहने वाला धर्म होता है जो कि साध्य में बताया गया है। सच उदाहरणम इष्यते, वही उदाहरण यहां पर अभीष्ट है, उसी को उदाहरण के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो धर्म साध्य में बताया गया है वैसा ही धर्म दृष्टांत में होना चाहिए, ऐसा ही दृष्टांत को यहां पर ग्रहण किया जाना चाहिए, वही अभीष्ट है, हर कोई उदाहरण नहीं, ये कहना चाहते हैं। तत्र यद उत्पद्यते तद उत्पत्ति धर्मकम्, इस संदर्भ में कहा जा रहा है तत्र यद उत्पद्यते, जो भी उत्पन्न होता है तद उत्पत्ति धर्मकम्, वह उत्पन्न धर्म वाला कहलाता है, जो जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति धर्म वाला कहलाता है। तच्च भूत्वा न भवति, और वो जो धर्म है होकर के बाद में नहीं होता। तच्च वो जो धर्म है भूत्वा होकर न भवति, नहीं होता है, यानी उत्पन्न होकर नहीं रहता है बाद में, अर्थात न भवति को ही स्पष्ट किया है, आत्मानं जहाति, अपने स्वरूप को त्याग कर देता है। यहां आत्मा का मतलब स्वरूप, आत्मा शब्द स्वरूप अर्थ को बताने के लिए भी आता है। आत्मानं जहाति, वो अपने स्वरूप को ही छोड़ देता है, उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है उस धर्म को ही छोड़ देता है, त्याग करता है, अर्थात जहाति अर्थात निरुध्यते, हट जाता है वो धर्म ही, हट जाता है। इति अनित्यम, इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। एवं उत्पत्ति धर्मकत्वम साधनम अनित्यत्वम साध्यम, एवं उत्पत्ति धर्मकत्वम, इस प्रकार से उत्पन्न रूपी जो धर्म है वो साधनम, साधन बन रहा है, और अनित्यत्वम साध्यम, अनित्यत्व जो है वो साध्य बन रहा है, यानी अनित्यत्व सिद्ध करने योग्य बन रहा है और उत्पत्ति धर्म जो है साधन के रूप में आ रहा है। सो अयम एकस्मिन् द्वयोः धर्मयो साध्य साधन भावः, सो अयम वह यह एकस्मिन् एक ही पदार्थ में, उदाहरण के लिए शब्द लीजिएगा, सो अयम वह यह एकस्मिन् एक ही शब्द रूपी पदार्थ में द्वयो धर्मयो, दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव है, यानी दो धर्म है, एक उत्पन्न होना रूपी धर्म है एक अनित्य होना रूपी धर्म है, ये दोनों धर्म एक ही पदार्थ में है, तो सो अयम एकस्मिन् एक ही पदार्थ में द्वयोः धर्मयो, दो धर्म कौन से हैं, वो दो धर्म साध्य साधन भाव, एक साध्य के रूप में एक साधन के रूप में विद्यमान है। ठीक है जी, यानी उत्पन्न होना रूपी धर्म जो है ये साधन के रूप में है और अनित्यत्व रूपी जो धर्म है ये साध्य के रूप में है। साध्यर्म्यात् साध्यर्म से व्यवस्थित उपलब्ध्यते, व्यवस्थित उपलब्ध होता है यानी नियम पूर्वक उपलब्ध होता है। जहां भी आप देखेंगे वहां नियम पूर्वक उपलब्ध होता है साध्यर्म। तम दृष्टांतम उपलब्धमानः, उसी को दृष्टांत के रूप में प्राप्त करता हुआ वादी, वादी व्यक्ति, वाद करने वाला, तम दृष्टांतम उपलब्धमानः या नहीं दृष्टांते उपलब्धमानः ऐसा होना चाहिए, उसको दृष्टांत में प्राप्त करता हुआ। शब्दे अपि अनुमीयते, शब्द में भी अनुमान करता है। शब्दोपि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः, शब्द भी उत्पन्न धर्म वाला होने से अनित्य है। स्थाल्यादिवत् थाली आदि के समान, थाली कटोरा चम्मच आदि के समान। हाँ जी, उदाहरण कौन होता है? जो प्रसिद्ध होता है, तो थाली तो प्रसिद्ध है। कौन ऐसा आदमी है जो थाली का प्रयोग नहीं करता हो? सब जानते हैं थाली को, इसलिए दिया है। आदि से चम्मच को लिया है, कटोरा को लिया है, सभी लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको उदाहरण लिया है। क्योंकि उदाहरण वही लिया जाता है ना जो सब जिसको जानते हो। ठीक है, चलिए अब उदाहरण को उदाहरण क्यों कहते हैं? उदाहरण की परिभाषा एक प्रकार से दे रहे हैं, उदाहरीयते अनेन धर्मयो साध्य साधन भाव इति उदाहरणम्। उदाहरीयते अनेन, जिसके द्वारा उदाहरण के रूप में दिया जाता है। किनको? धर्मयो, दो धर्मों को, साध्य साधन भाव, साध्य और साधन के रूप में, इति उदाहरण, उसको उदाहरण कहते हैं। जिसके माध्यम से साध्य साधन भाव को उदाहरण के रूप में दिया जाता है उसका नाम उदाहरण है। हाँ जी, नहीं, उदाहरीयते का अर्थ क्या है? उदाहरीयते का मतलब उदाहरण दिया जाता है। अनेन, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा कथन किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, यूं कहिएगा, उदाहरण शब्द ना जोड़ करके, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कथन किया जाता है, किसका? धर्मयो, धर्मों का। कौन है वो धर्म? साध्य साधन के रूप में जो विद्यमान है, दो धर्मों का साध्य साधन के रूप में जिसके माध्यम से कथन किया जाता है उसको उदाहरण कहते हैं। अब ठीक है, हाँ जी, स्थाल्यादिवत क्या स्पष्ट नहीं हुआ? हाँ जी, और सरलता की नहीं आपको स्थाल्यादिवत से समझ नहीं आया? नहीं, स्थाल्यादिवत क्या नहीं समझ में आया इस शब्द में, यही पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ये स्थाल्यादिवत से किसको कह रहे हैं कि थाली के समान है? किसको कह रहे हैं? शब्द को कह रहे हैं। प्रसंग तो शब्द का चल रहा था ना, शब्द अनित्य है, शब्द को समझा रहे हैं। किससे? थाली के समान। जैसे थाली अनित्य है ना, तो थाली आदि के समान शब्द अनित्य है, यह समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, चले हम आगे। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है, एक धर्मी विशिष्ट धर्म और दूसरा धर्म विशिष्ट धर्मी, ये दो साध्य बताए। यहां तक स्पष्ट हो गया? अब कह रहे हैं, इह, यहां पर इस सूत्र में उत्तरम बाद वाले को तद शब्द ग्रहणेन क्रियते, तद शब्द के ग्रहण से लिया जाता है। सूत्र में तद धर्म में, तद जो शब्द कहा जा रहा है, यह तद धर्म इस कथन से बाद वाले को साध्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। बाद वाले को मतलब धर्म विशिष्ट धर्मी को। यहां जो साध्य बताया गया है वो शब्द है, शब्द को सिद्ध करना चाहते हैं हम लोग। शब्द को हम सिद्ध करना चाहते हैं कि अनित्य है, यानी शब्द यहां मुख्य है। यूं तो अनित्यता को ही समझाना चाह रहे, लेकिन प्रधानता यहां पर है इस वाक्य में, हा? अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य है या अनित्य शब्द है, यूं कह सकते हैं। केवल कथन में भेद आ रहा है, एक में है धर्म विशिष्टो वा धर्म, शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द की अनित्यता है। इस कथन में प्रधानता किसकी है? अनित्यता की है, शब्द की अनित्यता है। किसको आप इंगित करना चाह रहे? अनित्यता को इंगित करना चाह रहे, यानी अनित्य या मुख्य हो गया, शब्द कौन हो गया? शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्दानित्यत्वम, शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्दानित्यत्वम। समास करेंगे तो मुख्य कौन होगा इस समास में? अनित्यता। जैसे राज्यस्य पुरुषः राजपुरुषः, समझ में आ रहे ना? तो यहां प्रधान कौन है? पुरुष है, राजा नहीं है ऐसा। और फिर बोलो पुरुषस्य राज, राज, राज पुरुषस्य राजा, पुरुष राजा। अब यहां मुख्य कौन है? राजा है। तो कथन में यहां पर यह समझ लीजिएगा कि एक कथन में अनित्य मुख्य है और दूसरे कथन में शब्द मुख्य है। इस प्रकार से एक साध्य बन रहा है, सिद्ध करने योग्य बन रहा है अनित्य, अनित्य सिद्ध करना है अनित्यता को, तो साध्य बनेगा अनित्यता। और दूसरे उदाहरण में शब्द को सिद्ध करना है, शब्द मुख्य है, वहां पर शब्द है, वो कैसा शब्द है? अनित्य है, तो मुख्य बात है शब्द को सिद्ध करना, यहां शब्द मुख्य बनेगा, इसलिए यहां पर कहा। हाँ जी, ये शब्द को अनित्य अनित्य ऐसे कह रहे हैं। हाँ जी, तो क्योंकि व्याकरण आदि में भी वर्तन शिक्षा आदि में शब्द को तो नित्य माना गया है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। व्याकरण में जिस शब्द की चर्चा की वो नित्य शब्द की चर्चा की है, ठीक है ना? यहां जिस शब्द की चर्चा की वो अनित्य शब्द की चर्चा की। तो कैसे? कैसे? देखिए, अत्व कत्व ये जो शब्द हैं ये अनित्य है, अकार इकार उकार ये जो भी शब्द हैं ये सब नित्य हैं। जब उन नित्य शब्दों का हम उच्चारण करने, उच्चारण वाले शब्द अनित्य है, उच्चरित होने वाले शब्द अनित्य है। जो उच्चरित नहीं हो रहे हैं जाति के रूप में सदा विद्यमान है, अत्व अकार सदा से है, जो सदा से है उसी को तो बोल रहे हैं हम, पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मतलब अकार, अकार की एक जाति है, जाति के रूप में वो सदा रहता है अकार, ठीक है ना? जाति समाप्त नहीं होती है, जैसे मनुष्यत्व कभी समाप्त नहीं होता है, वो सदा से रहता है। मनुष्य समाप्त होता है, मनुष्यत्व समाप्त नहीं होता है। तो वो जाति के रूप में अवर्ण इवर्ण ये सब जाति के रूप में नित्य है, वो रहते हैं, तभी तो उनको लेकर के हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। तो जाति के रूप में जो शब्द हैं वो सदा से है, वो नित्य कहलाते हैं। लेकिन जो उच्चारण में आने वाले जो शब्द हैं वो सब समाप्त होते हैं, क्योंकि उच्चरित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं? जो उत्पन्न हो रहा है अवर्ण वो अनित्य है, लेकिन जो उत्पन्न ही नहीं हो रहा, जो पहले से विद्यमान है, अ पहले से विद्यमान है, उत्पन्न कैसे? क्या और कुछ पहले से विद्यमान है जो अनित्य है? हाँ जी, कारण तो पहले से विद्यमान रहता है ना, वो तो कारण है। ये जो बोलने वाला जो अवर्ण है इसका वो कारण है, इसलिए वो कारण के रूप में तो सदा से रहेगा ना। हाँ, वाणी से हम उच्चरित उच्चारण करते, उत्पन्न करते हैं, उसको पैदा कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं उसको। जो भी प्रकट होता है वो अनित्य होता है, मतलब जो भी उत्पन्न होता है, प्रकट होना होना तो ईश्वर भी प्रकट होता है, इसका मतलब वो अनित्य नहीं है। मतलब जो भी उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो अनित्य होता है। हाँ जी, अनित्य साध्य है, अनित्य साध्य कहना है। हाँ जी, शब्द क्या कहना है? मतलब वो अनित्यता शब्द की है ना। हाँ, केवल कथन में अंतर है, एक तो आप जोर दे रहे हैं अनित्यता के ऊपर, एक दो जोर दे रहे हैं पदार्थ के ऊपर, एक धर्म के ऊपर जोर दे रहे हैं, एक पदार्थ के ऊपर जोर दे रहे हैं, बस इतना अंतर है। इसलिए साध्य दो बताया है, एक तो धर्म साध्य है और एक धर्मी साध्य है। पकड़ में आ रहे ना, एक जगह मुख्यता है धर्म की और एक जगह धर्मी की है, तो यहां पर इन दोनों में से धर्मी की मुख्यता को लेकर के चला आ रहे, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया? तो फिर इसको यहीं रख देते हैं आज। शब्द को धर्मी मानेंगे, शब्द को धर्मी मानेंगे, शब्द को धर्मी मानेंगे और अनित्यत्व को धर्म मानेंगे, ऐसा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्या बोल रहे हैं? पिछले भी भूल चुके हैं, सात दिनों में थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं किया। भूल चुके, वो तो आपका दोष है, आपको समय मिला हुआ। क्या किया आप लोगों ने? काम तो बहुत था। अच्छा, बहुत काम था, बिल्कुल नहीं था, ये गलत बात है। बहुत काम कहाँ था आपका? बहुत गलत बोलते हो आप। क्या काम किया आपने? क्या काम किया आपने? वो तो सीढ़ियां जो बनवाने का काम किया, वो तो बाद में बनवाने का काम किया, बाद की बात कर रहे, वो एक दिन की बात है। और बाकी सात दिन क्या किया आपने? अच्छा, सूचना देने में आपका बहुत सारा समय गया। कैसे बात करते हैं आप लोग? मतलब आप में से अगर काम ज्यादा किया है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा काम किया वो। और जो रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग करने वाला है ना, वो भी बहुत ज्यादा काम किया, वहां रख करके चला जाता था, वो वहां बैठा नहीं रहता था, रिकॉर्डिंग के ऑन करके चला गया, बस हो गया उसका काम। क्या करना है? उनको वहीं पर बैठा रहना चाहिए। बोला भी था कि जो रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति उसको वहां रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग के लिए रखा, बीच बीच में आते रहे जाते रहे, कहीं भी जाते हैं, लेकिन बहुत काम था ऐसा नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। मैंने ये भी कहा था आपको वहां आना अनिवार्य नहीं है कक्षाओं में, उपासना की कक्षा को छोड़ करके किसी भी कक्षा में जाना अनिवार्य नहीं है, ये बोला हुआ था। आप दो काम कर सकते हैं, वहां आकर के बैठ के सुन सकते हैं और ना करके पढ़ सकते हैं। आप वहां आए भी नहीं है और इधर पढ़े भी नहीं है, ये आपका दोष है, भयंकर दोष है। और बोलते हो कि बहुत काम थे, ये मैं कैसे मान सकता हूं? मेरे को पता नहीं कि आपके पास बहुत काम क्या थे, किस किस के पास कितना काम था। रही बात दूध गर्म करने वाले को, सुबह और शाम को दूध गर्म करता है, बाकी दिन में क्या करता है? ठीक है ना, हर व्यक्ति को आप देखिएगा, जिस जिसका जो जो काम सौंपा है उसके पास समय नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। दोष क्या है वो उसको आप पकड़ो। एक माहौल है ना वहां पर, कि शिविर का माहौल है, आपने अपने दिमाग को शिविर में जोड़ा नहीं है पूरा, और ना पूरा पढ़ाई में जोड़ा है, और लटकते रहे बीच में, कभी आपका मन शिविर में, कभी आपका मन इधर, इसलिए आप पढ़ कैसे सकते? आपको मानसिकता बनानी होगी कि मेरे को पढ़ाई करना है, और वो मानसिकता बना करके जब बैठता है व्यक्ति, पढ़ लेता है। सब लोग बातचीत कर रहे हैं और मन जो है उधर है बातचीत करने वालों के प्रति, तो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को मन बनाना पड़ेगा कि अब मेरे को पढ़ना है, बाहर क्या हो रहा है उसमें ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ लूंगा। वो आप बनाते नहीं है, इसलिए आपका समय व्यर्थ हो गया। इसलिए समय नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए ओंकार करते हैं। ओ सबको सादर नमस्ते।